Ni är ju alla tre, går inte till ögon och hattarna på snö. Tre gubbar från pepparkakeland. Till julen, ni kommer hand i hand. Men tomten och bocken, ni lämnat vid er spis. Resa från er pepparkakegris. Vi komma från pepparkakeland. Och vägen ni vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna där ni alla tre. Går inte till ögon och ni har hattarna på sne. Från pepparkakeland. Till julen ni kommer hand i hand. Men tomten och bocken, ni lämnat vid en spis. Ni ville inte resa från vår pepparkakegris.